牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 باشاما تواناكي تويا بالي توانم بكاري بيانم بوي ام ناوي بيبي بشكنم بيوم نشانا چكامت منم بيتانا بو هاي قمشينا من راس يكتان بينالي اميرا بكري قرتكي ليول ركبو آيا كبو ماوي شكاتي توانايا قور بري لبران بريا امان زكا كاريشي بوبكات بلا مام كارا ببوني دو مرجي سرشي اكري يكام يانوي كاوي او توانايا ببيني يان ناوي كيبزاني بوني منم يشولي ساودي ديكار دومیانوی که آبی شاکی کی لگال کرد دوای اوی که دنیا آبی تو لوی که او شاکی به بیو برانبر نکرد آبی لبرانبری وری بگیرد او دوای او تو آنکه کار آب اما جلکات که آبی که آماده که بومر جرازی ب او تا آمریکی لیول راست رو خود زنی دکان ورگری دوای اوی که مرجع کان جیب جیه کری که تو آن ری هر کاته بیه بدستی بین بلام اگر آماده که مرد او هم موزانی دکانش اسرت او فلاتری چی لنه هاتو بلا موابزان پیود یکم بشراو لگل یا لبروی لیسای لغوش خوی چویان دور لیم آمریکی لیول اتوان ری بو ماوی تنها یک کاجمیر بکار بینده لکاتی بکری گرتنکه ناتوان ری اتوانا بکار بینده کلیوی برگ برحال فلاتریش تل جیانه وادیاری میشت اتوان پیودی پیوب کن هر کمی شولکانی فلاتر شوینی او چاویل کل چاویان دیاری کرد او کاتا اتوان دست بیب کن کوایا و باشتر ایما او کرموکف چوکانا لیر دور بخینو تویش برو چاری او چاویل کل چاوب که باشه تو دل نیکه باشه بی بطریه یو مطمئنه تا ممن هبه آرکی اکتان پی ناس پیارم نتوانی چه بجه کن هر وحا نامه یو توانا کهی من ببینن ملرچی اکم لتوانا بی اکم باوی او ارک تواب کم زور باشه نتوانم لیره زور چاور اکم و خوم سرقال کم حتا او کاتی باشه قرز کم ایتاو کاتی لیول بلگنامه که ورگری و پرچه پرچه یکات او کاتا توانا کهی کرا بی او تا سیر کن ایستا کاتی دوزی نوی تینا کم اما زور سیرا لکاتی یاری کردن ما تنیا من زیادر سرم لیا شیوه پیشمینی مکرد که و شیوازی که نوی آب رو بردن نا بلام لامان کاتا هست بخوش یکم لیر یکم آنا بلام تین آگم بوچی تین آگم لکاتی یاری کردن ما تنیا من زیادر سرم لیا شیوه پیشمینی مکرد که و شیوازی که نوی آب رو بردن نا بلام لامان کاتا هست بخوش یکم لیر یکم آنا بلام تین آگم بوچی بلام تین گیشتن لمیشکم بشیو یک بزر مکات که وصف نکری شوباد نخیر قیسه اونا اما هیچ نشانی که تیانی کپشانی بد زیر کوکارامه کسی که واچون شان از یکت بوی کپلی یک لمیاریه بجوره که خوی به پلان دانر یمیاریه ازانه دیاستا دوباره دست بیاگینه و بله فرمانتا پاشا 9-5-1 سبارت با میاریا ابی گروه ایکی لسردانی و تگرو؟ او راسته اگر تو برتوا او چی داوه کاریه که دابو من بوتی جبجه یکم هر داوه کاریه که من هم بی؟ هر داوه کاریه لبرم برا ها؟ اگر تو دو رای داوه دستی چپد لیه کم اوه ترسویستن دست اگرن بسر هیزا بول کار خسنی شوازی کسی برامبر ویستن بینی نشتکان شوینه لکاته که ترس جولی برامبر کد درنگ خات دستی چپم آی من اصا چی بکم او با چی وادو دلی لراستی ها لجاتی دستی چپم بوچی گرو لسر شتی نکین که همیشه گروی لسر اکم او تو علی چی؟ گرو اکی تو چی ها؟ گرو لسر جیانم ها؟ اگر من دورام او من جیانی خوم پیش کشکم بالام لوانه تو او با ابرو برتم زانی ایوانی پاشای بارز اوی که تو علی ملیتی ناگم قساکت زیادتر روند کرا و تاوکو تیب گم هینا لراستی من یاری کنگی تاکشتکم اتوانو انجامی بم بواتا یکی تر یاری کنگی تن یه حکارکم لجیان اماوم بلام یاری زان پیش اگرکانی کنگی تن ها بگر یاری زان ناو خویکان برای که زور کمیان دست اکویل بران بریا بلام اگر و کنیونری ولاتک بیتا پالوانی جیهان او کاتا خلاته که زور باجوره گری اگر پته ببید بنیو نری ولاتا کد ابی همو پالوانه کم بیتاوا باواته اگی تر نبی هیجیار یک بدوره نی من لخیزانه کل دایگ بون کپی کاتون لدوانزا کس تنها من پایا کری بجیوی مالوم لخیزانه کمانا اگر من یاری کب دوره نم او اب مگورتیم بار بسر خیزانه کموا یاری زنانی کنگی و تی یکیانه که اله دای دورانی یکیاری او پالوانی کنگی ابه تیاریزانی که اصایی لبرو اگر من بدورم او کاتو قوزب لگوام او بیزاری نکردم او قصه که همیشه دای کن باو کپیانام تو بایا من حالم یا که بما باشترین یاریزانی پیش اگر بردیارم یا اگر من یاری یک بدورنم او باواتی اوه که جانم کتایی پیاتوا بلام لوانی او کشه یک دروست بکه چیه؟ اگر من بدارم او اب مخول و زبل اوشی که بدستم هینا با همان شیوا امش ابه تجی شرمزاری که گوره با تو او هیچ بیزارم نکد من هر بپروش او بون بایی بزنم دواکی تو چیه کده که برتوا هر وکو ازانی من بدری جایی جیانم هر بیرم لیاری کنگی کردو توا بالام دوائی بیری لی اکموا کاتی کبرد موا او زور باشا کوای او هستی ویستو ترسا او جیانت بوا کوای او منم کبویری و خورا گریم تیاب دی نکره ها؟ هرگیز اومم اشکنه اتو اگر تو برتوا لوانه تو داو جانم کی پایبرد تو دم داخه ای سروکی پایبرد هینا من هرگیز داو اشتیلو شوی ناکم من هرگیز اوم بمشکانه هاتوا هرگیز باشه تیگشتم او حالی من بو کوا اگر و کتاو بو او هر تنیا نخشه دانانی کی پوج بو نه نخیر اما وقت داوالی برد نگور گره ها؟ باشم تو چونه توانی او کارب کی؟ ابه بخیر ای قول سرش بکم کمی بوستا قولت بردوام بلیاری کردن نه نخیر ای سروگی پیبرس او از چی رویا؟ یستان واری توی جولای خود که باشم ابه هر یستان خن بربونه که بوستیم لیما که دوباره بکم اولید برتوان بله عری کردن او من بوم که پیشتر پیمو تیکهی تر لمود و افشونیه یعنی توی دوباره خوم شرمزار بکم او ابی هریستانی فر پی تو بانکم بویرم من دل نیام که اتوانی بردوان بله عری کردن تا او که تی قول سارش کاتو او باشترینش تکل استایا بیکن اگر تو بتوی او دوای مرد که تو اوه اگر تو بو دوائی من رازی نبی ابی تو سرم نلاشم که تو هر ایستا باشه کوا دین زیک برو به اگلی دن تا یکم و لیکم و دی ایستا نوری تو خیر جول خود نخیر من راتی اکم و من راتی اکم و تا اوکاتی تو قولش تارا جکی و هم لیما که دوباره بکمو خیر آکو دست بجولنا نه خیر من رد یکمو تناند اگر بشم کجی من یاری کنگی که بکاره هنم ای گمشا خیر آکو پیتو بانک بویره فرمانت اما گمانی تیانیه همو بو کلکان لناو چون باشه اوان کاتی داری کرد نکه اندو اخست نخیر من گمانم لواه ها ایمه چوار دوری پای تخت من گرتوا کاری لپیشینه اوان پاراستنی پاشایا لبرو اوان بجنایلی کوایا چی رویا لوانه هرشه ایخی گورتل ایمه روبرو پاسوانکانی پاشا یان پاشا خوی بو بیتوا کوایا باوشه ویا یه ما هلی چی آلتونی ما لبرده مایا وای اتوانین دزب کنی نو کوش کوا بلام لکلوشا لوانه یه ما داوه بید لو باورانیم نمبارو دوخاو داوه بید اوان هیچ پلانی کم بکرنیه نو تابیت ویم بترسی لسر پاشا اگر پاشا فرمام که اوانی شکین لوانه شواب بید لبروی اوان لچاو دیری کنکان گران دواو پاشک شیان کرد کوای ایمش ابیم در فتب قوزینه و تازیات نزیگ بینه و لکوشک ابی هول بم در چیک دروز کم لنزیگ کوشکا اگینا اگر وابی پلانه کمان شکزه هینه هر چونک بو پیویسته ام چالا یه ترسناک انجام بین بوی استاکاتی دی اواتا دوزیمه و و دیاره جی تو نیتوانی و سرکوی بسریا هاول با نمری توش با همه شیوا اوان جیابونه و من اوانم دوزیه و ارین و هره شکه نسره و این کبولی کی پی نیباب روین Blaise. سی خور حود نو یک سرباز بو دو سی یک باشه اوه چنگه خیانه لوانه او دو یان سی کجمیری پیب چیه تا با تاوتی سرشده کوه الو ماویا تو نتوانی بو کلکتو هروه اینش بکر بینی وایا ام توانه یا نینه کی زوری پیویسته سرش کرنه و جسته کی تواو وزه کی زیادری پیویسته کوه لکاته که تو پاشا من سرش رکی تو من اسم چاو دیری دورو بری کشکا کم هرچن اینکی من وکو اوی تو باش نیه لبروی ام چاله که زور گرنگه نتوانم بیس پیرم به هیچ کسی وقت پیش بینیم کرده بو هز ببونی با کاریندری این ناکم برانک جرمتی داره هی باشا استی بینی کمکاتو بمزدیکانش خور آوابی هر که شو ده هادتوانم لطاریکی خومون بکم هر و حوزه دجمن زور آسانه بوم که استی پی بکم کمی گارم بگره هر که نزدیک بوم و لدرگای کشک اوی تر آسانه بیمون بلام اگر من بینرم و کاتا هیچ سوده که نبه لهمان که جوشا اتوانم به آسانی بغم و زورو بیم درو هر شو تو ناکل چونه زورو اوه اتوانم درگای چونه درو و کار بین اگر دوزم داوی که نبه تو لبردم درگای چونه درو اوه کشه ایکی زور دوره دروسه که بومن من به سه دروازه چونه درو دروس کم لچوار دوری کشکا اکی که نزیگو دانه که تریان دورتر و دانه که تریشانه نو هر دوکانه پاشان دروازه چونه جورو زور دورتر بیلوان پاشان دروازه چونه جورو دابر جکم بسر سیه کوملایا کشوینکان لعاستی بینینی کشکا و نزیگ بید هر که چالاکی که دستی پی کرد ایم اتوانین لو دروازه یو بچین جورو که زور شیاو هر که کات یو جهو جلو بکنی او کات دیاریات که لکم یانو نزیگی نزیگه که یان دورکر یان اوی نیوانیان هر که برگرد را لکامیانو بروید او که تده سکین به جول به تاواتی دجمنی بران برمن و ازانه که ایمن لپر لبردمیانه پیا بینو روبر رویانو بینو ابی ام حلب قوزینو پاسوانکانی پاشا لپاشا جاب کنو او که تده جنگ که دست بیه که که ششنابی اگر یک یک من روبر روی سیانیان بیتا ولوان ایمن لپیناو اوی پاشا که هم بدوره هموشتی اگر کن لباری آسایه من آقا ببرچاوی این تایبت یکی نیفیر به تو آبم براستی بارو دو خاک زیادر شپریزم اکا بلام من یشتا زور دورم دروازه چوارم جعبه لناو باقچی پاشایب اگی نه هیچ سوده که نبیو نه توانین بکاری بینین باوریا یو برو پیشو بلام بخیره ای برو باشا ایو باشتر نیه که چواره بکم تاوکو خوره آبه بلام توبلی تاو که تبر دو خواه هر آب مینه توا من هیچ چاره که ترم نیه اگر اینه تای بطیه که نیفر پیتو بگره توا او که تا نزی بونو لکوشک زور آسته مبی اگر من سرکوتو نبم لما او که تا ریگه چاره ترمان لبده سایا هیچ دیگ نیتا اکولوی بترسم ابی زیادر زیادر نزی بونو زیادر لناو کشکا، سیم رو ویتیایا که بو مبستی لناو بردن نماونه تو یکم یان، یاری زانکی گونگیه و دوم یان، دیه گوه و هروها، سیم یان وزیر بیر زیفه ام لپشتوا، فرمان روای راستقی نیولاته هروا همو ما ملکر نکان لگل بلا تاورو پیا کانو رخ راو ناخو یکان لرگی امو تیه پره بید وکنی وندیک لبروی که ناتوان ریب گرد رید تا که مروف کر ریگا پیدراو تان زیگ بیتو لپاشا هیچ پاسوانشی لمروف بلاو نکرایو لنزی چی کوش لبروی سربازی آسایی ناتوان برنگاری بکاری نانی نین بدو پاسوانی تای بتکم بریاری انا کبونی سربازی آسایی و کمروف مترسید زکردن زیاده کن لسر کش تنیا یک رابر هیا که اویشی توه که کمی پیش ساگر آو تو هر وحا شش سر کرده ترهن لگل چند سربازشی ویریشی میره با اتا اکی تر لیستا سیم روفو یانزم یریشی میره هیل نو کش کن سربازانی میروشی میره بریتین له تیمه کی تایبتین لسر کرده کمالکان هر بویا باشداری کردن لپاسوانی کردن لپاشا لبن رده ام تیمه هیچ پابند نیم بملکش کردنی پاشا اوانا پیک او کارک چون که امان جا کهان یکشتا با پی او پیتو پاسوانا تایبتکانی پاشا ارکی کان سپردو بمیروانی چی میره که کتا یکی با توایش کستا لگلوشا با ایچ چی ویگ متمانه ام پی نکرد تا پاسوانی کوشک بگرندس و هر وحا نوف با ایچ چی ویگ بمنازانه لکاته که او حولیات زبکات ناو کوش کل نوف هیچ بیرو که چی نیا لباری او زبیا کردنو چون که هیچ بیرو که چی نیا لباری اوی که اما باشترینو کتا حلک لبردستی هایی با شوه یک لشوه کن توانیم رزگارم بله مردن بلان با تنها توانیم با شوه یکی باش کار بکم و باشتر که رازیم بکم با اوی چند فرمان برک دانیم با ایشو کارکانی کتب خانه اگر واش به اوال لمن دویتی امرم گشت او نه چی رکی بدست گشت خاتو پالم لکاته که نوف ایوید زبکات ناو کش که للای که ترو پالم پلانه که تر جبجه که باید زبکات ناو کش که Bye.